Pirmasis Dievo įsakymas – neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Pirmojo Dievo įsakymo turinys. Ir pirmasis Dievo įsakymas kai ką įsako, kai ką uždraudžia. Jis įsako, kad mes reikiamai gerbtume ir garbintume viešpatį Dievą. Jis uždraudžia Dievui priklausančią pagarbą ir garbę teikti kam nors kitam. Visai teisingai šis įsakymas yra iškeltas į pirmąją vietą. Juk Dievas yra pirmoji, vyriausioji ir aukščiausioji būtybė, jis mūsų kūrėjas, palaikytojas ir galutinis tikslas. Tai pirmiausiai ir turime gerbti bei garbinti. Tiesa, mums krikščionims nuo senų laikų kiek keistoka, kad galima būtų pripažinti ir garbinti kokius kitus ir kitokius negu vienas viešpas Dievas dievus. Bet deja, netaip buvo senovėje, kai kone visos tautos buvo pagoniškos, netaip yra ir dabar daugelyje šalių, kuriuose dar nepaplito evangelijos tiesa ir šviesa. Tačiau netoliau už pagonys yra pažengę ir tie krikščionys, kurie kūno malonumus, turtus garbę iškelia aukščiau už Dievą, kurių, pasak Švento Pauliaus, Dievas yra pilvas. Antra, betarpiškas ir tarpiškas Dievo garbinimas. Kaip meilė Dievui apima ir meilę artimui, taip ir pagarba bei garbė, kurias turime reikšti Dievui, reikalauja, kad taip pat gerbtume tuos asmenis ir daiktus, kurių santykiai su Dievu yra ypatingi. Dievui teikiama pagarba ir garbė sudaro betarpišką jo garbinimą, o asmenims ir daiktams, kurių santykiai su juo yra ypatingi, tarpišką. Apie betarpišką Dievo garbinimą. Vidinis ir išorinis Dievo garbinimas. Kadangi mes sudaryti iš sielos ir kūno, tad turime garbinti Dievą ir sielą ir kūnų. Siela reiškiamas Dievo garbinimas vadinamas vidiniu, o kūnu išoriniu. Tik abiem drauge mes garbiname Dievą taip, kaip reikia. Be abejo, reikšmingesnis yra vidinis garbinimas, nes siela yra svarbiausia iš žmogaus dalis. Jis savaime turi vertę ir jo vieno kartais pakanka. Tuo tarpu išorinis garbinimas tiek ta turi vertės, kiek eina iš vidinio ir su juo siejasi. Neveltui Dievas skundėsi senovės žydais per pranašus tardumus. Šita tauta garbina mane lūpomis, o jų širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina, o viešpats Jėzus yra pareiškęs. Dievas yra dvasia, ir jo garbintojams reikia garbinti dvasia ir tiesa.